Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlara hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 8.12 oldu saatimiz. Gönül gazetelerine bakacağız. Fahri Önç ve Oktay Demirci ile birlikte. Ama önce şöyle bir erken anneler günü hediyesi versin Fahri Önç. Bütün anneler için. Hadi Fahir. Anam anam garip anam. Sen yoksun yanımda. Kime dert yanan. Devam et Fahir, çok güzel ya. Hakikaten çok güzel. Hadi biliyorsun. Bilmiyorsan da aynısını söyle ya. Biraz değişsin hadi. Neyi söyleyeyim abi ya? Devamını söyle abi. Oğlum sabah sabah millete bunalıma mı sokacaksınız? Ya lütfen ya, canım, istiyorum ya. Bu ben... duyguların coşması hadi. Da insanları enerjili. Ege fonu da bir kapatış İstersen yap remix ya. Yapalım ya. Fonu da bir remix. Tamam hadi. 1-2-3 Dur olmadı pardon. Dur bir dakika. Devamını biliyorsun değil mi sözlerini? Ne olur bilirim de. Vallahi bilmiyorum ama deneyeceğiz artık. Öldüreceğim bir şeyler. Hadi. 1-2-3-4 Anam anam garip anam. Koşuyorsun ama. Koşmadan. Abi öpüştür fonla. Öpüştüreyim mi fonla? Fonla öpüştüreceğim. Hazır. Hadi abi. 2-3-4 Anam anam garip anam. Sen yoksun yanımda. Kime dert yanan. Anam anam. Harikaydın ya Fahir. Ya ben bu stüdyoya gireceğim abi ben. Ben de var ya bu reverb'i yediğim zaman var ya tutabilene aşk olsun. Tutamaz hakikaten. Yemin ediyorum ne yanık ses varmış be. Böyle vücudunu falan yağlarsan. Of, bir de içten söylüyorsun ya Fahir. Of be valla. Beni eriten oldu. Eritirim ben. Anaların yüreğini yaktın. Analar var ya şimdi. Analar da taş yesin. Ne diyeyim? Oktay yerimden beş yesin. Vallahi Oktay. Hadi bakalım patlat bir tane türkü senden. Ya çok şey olacak ya zayıf olacak. Ben de zayıf haber. Hayır haber vereceğim zayıf olacak. Ben de bir türkü söyleyeceğim acaba ya. Senin var mı güzel türkün? Yanık yanık ama böyle. Ya, yanık baktım. Hani öyle coşkulu işte mendili aldım elime falan gibi değil de. Dügümeli vardı benim aklımda. Dügümeli değil. Olmaz böyle mı? Yakacak. Yakacak. Cayır cayır. Adam var ya gözyaşları içerisinde dinleyecekler radyoyu. Sabah açacaklar yok bunalıma işte girecekler işe gitmeyecekler. Arızaya bağlayacak herkes. Ankara psikopata bağladı diye çıkacak haberler. Benim de bizim program ya. Olarak hedefimiz bu. Ankara'yı psikopata bağlatma. Ege hadi sen de bir türkü söyle ya. Ben bilmem ki. Ya hadi lütfen. Ben ama böyle güzel bir oyun havası olursa oynarım. Oynamayı bilirim. Çünkü bizim orada adettir. Güzeli oynatırlar, çirkini söyletirler. Masalara çıkar oynarım. Diğerinde gazeteleri çıkar. Radyoda masalarda oynatıyorlarmıştı. Ben çok bir zevk aldım yalnız Fahir. Gerçekten teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve şu anda Ege'nin de söylemesini istiyorum ben. Böyle bir yanık da ya olmasa. Ya sabah sabah bir türküler geçidi yapsak. Yapalım ya. Gazeteler bence haberler. Türkülerde bir şu anam anamı bir remixli bir daha alalım. Abi anam anam abi. Sen şimdi artık havasına da girdin. Niye remix yapıyorsun yine? Ya, bir dört döndükten sonra sen giriyorsun tamam mı? Tamam. Ya, bu fona mı gireceğim? Tabii. Ama tamam. Şeysiz kısmına. Saksofonsuz kısmına. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Anam anam garip. Ay. Stüdyoyu babasının malı gibi kullananlar. Hadi Ege sen de söyle. Bak benim de aklımda bir türkü var. Ya sen söyle ben oradan... Belki feyiz alırım. Şimdi ben türkü söylemeye kalksam bunu söyleyeceğim. Aklıma artık... Benim de aklıma o geliyor ya. Kazımda değil. İçime nakşedildi adeta. Kakarım adamın içine kakarım. Hadi. Bir dakika remixli mi istiyorsun yoksa şey mi? Önce düzden başlasın adım adım çıkmakta. Ben alttan remixlerim onu. Tamam. Son kişi yapın da. 2, 3, 4. Ah bir ateş ver, portakal suyumu yakayım. Hafız diyeceğim ben buna. Evet, senin sesin aslında böyle daha türkü değil de. Neye uygun? Gazel falan gibi bir şeye uygun. İşte sen o anam anamı devamını bilsen ben o arada bir şey patlatırım. Orada bir uzun hava girer. Hem de köy kent gibi bir proje olur. Gibicesine. Ondan sonra sen tekrar şarkıyı söylersin. Ne? Radyo trio mu yapacağız abi? Hayır abi sen bilmiyorsun. Sen de şey olsun. Araya girersin. Neyse o zaman onun teneffüste çalışalım. Tamam abi. Evet, güzel bir cuma gününden herkese günaydın. Herkes derken? Herkesler yani. Yani herkes. O zaman haberlerimize başlıyoruz. Buyurun. Açık açık fotoğraflar yayınlandı. Aa, nerede, hangi? Hayırlı uğurlu olsun. Açık fotoğraflar yayınlanmış Ege. Açık tam istediğin. Biliyorsunuz namı diğer Voldemort desem size. Voldemort. Aa tabii. Ralph Kim? Fiennes. Ralph Fiennes. Şu bundan... ana kadar dediğiniz iki şahsiyeti de tanımıyorum. Aa, uçakta sevişen adam. Aa. Şimdi hatırladın bak, değil mi? Bak, uçakta sevişme de benim bileceğim adam belli. 10.000 metre. İngiliz hasta. 10.000 metrede kiminle sevişmişti diye iddia ediyordu. Hostesin fotoğrafları boy. Gördüm ben o fotoğrafları. 100.000 metrede yüzüne bakmam. Öyle söyleyeyim size. Emin misin? 1005 atmosferi çıksak, yerçekimsiz ortama girsek, her şeyin böyle havalarda olduğu ortamda ben yine yüzüne bakmam yani. Ben sana şöyle söyleyeyim, ben o fotoğrafı gördüm. Bizim mahallede biz küçükken bir abimiz vardı. Bizden 8-10 yaş kadar büyük. Organ abi. Gibi. Bizim mahallede Organ abimiz vardı bizim. Valla o abinin bizim bir tabiri vardı. Dede vardı bir tane. O zaten her mahallenin bir dedesi vardı. Bu abimiz zaman zaman bize dedelik de yaptı. Neyse, onun bir lafı vardı. O kızı gördüğüm zaman iskeletim içinde ters döndü diye. Aynen. Yemin ediyorum o tabir o tam yerine. O ne demek biliyor musun? Ne? Yazmam lazım. Nasıl abi? Sizin yöreselde farklı yani mı? İskeletin içinde ters dönmesi demek. Ha. Daha geçen gün vazektomiden bahsetmiştik ya. Evet. Siz ne tür şeylerden bahsediyorsunuz abi? Yeniden vazektomi falan. Sevgililer günü hediyesi olarak bahsettik. Ha, güzel. Senin biliyorum. Ameliyatından bahsettik işte mecburen. Niye gelmediğini bir şekilde açıklamak zorundayız. Evet. Öyle bir şey ya. Anlatabildim mi? İlk sessiz sinema oynamıyoruz. Hiçbir şey anlamadım ya. Ya şimdi... Berdel mi? İskeletini... Müfreze mi? Neydi iskeletinin? Buldum. Maymunlar cehennemi. Hayır ya. Bu var ya. Evet. Evet. Tamam mı? Bunun... Uyluk kemiği. Olduğunu düşün biraz. Evet, tamam. Evet. Hiç alakası yok. Hayır. Aynı şey işte abi. İskelet içinde senin gösterdiğin şey dışarıda bir dolanım. Ya ona dönmeye gerek yok ki. Teknik açıklama mı yapsaydı adam ya o yaştan bence sonra? Bence iskelet içinde ters dönme mezarda dönmenin öncesi. Hayattayken öldükten sonra yani. Mezarında ters dönersin. Yaşarken içinde iskeletin içinde ters döner. Çünkü mezarda da dönen iskelettir. Belli tamam bir abi siz öyle düşünün bakalım. Şimdi kadın demiş ki kadıncağız. Ben evet güzel değilim demiş. Lisa Robertson. Herkes güzel olmak zorunda değil demiş. Hiç. Ama ben hostesler demiş, güzel olmak zorunda değil mi? Onlar öyle... Olmuyor mu yani hostesler? Benim gördüğüm hostesler hep güzeldi. Benim kafamda öyle bir intiba yarattı. Bu fotoğraf biraz eskiden kalma galiba da ondan ya. Ha, eski emekli hostesmiş o kendisi. Şimdi güzelim demiş. 38 yaşındaymış. Şimdi mesela bu 38 yaşında gibi görünmüyor. Bir de böyle biraz 20 sene önce modası gibi bir şeyler var üzerinde. O zaten 38 doğumlu. Oktay yanlışın olmasın. Ralph Fiennes biraz saygıdan. Biz demiş Ralph Bey ile sadece sohbet ettik ve herhangi bir şey yapmadık. Düşünülen ve yazılan gibi demiş tuvalette sohbet ettik diye uzun uzun şimdi tuvalette çalışıyor. Sohbet için. O güzel olur. Ne lazım? İki kabin İki tane kabin lazım yan yana. Biz Fire'la nasıl burada tuvalet sohbetleri gerçekleştiriyoruz? Yani Roma'yı aratmıyoruz ben sana söyleyeyim. Hakikaten o Roma'nın şaşalı günlerine dönüyoruz tekrar. Yemin ediyorum ve biz aslında esas o uygulamaya geçeceğiz. Çünkü... Türkiye'de şimdi ben bilemiyorum tabii siz yan yana tuvalette dururken ne yapıyorsunuz? Beni şair göstermeyin. Şimdi Oktay. Sen çünkü konuşmuyorsun. Sen pek o sohbet etmeyi sevmiyorsun ya öyle bir pozisyonda. Benim de öyle bir özelliğim var teknik şimdi olarak. Şimdi bizde de şöyle bir şey var. Biz o Roma dönemini ben biliyorsun Türkiye'de ilk bizde kız erkek. Ya boş ver Fahir bunları ya. Hadi şu şeyi bir söyle ya. Valla sen konuştukça aklıma geliyor. Hakikaten her şey. Çok laf olmasın da daha böyle müzikli bir program olsun. Ama hep aynı da türkü olmaz ya. Zaten Türk halk müziği en çok dinlenen istenen programlardan. O zaman bizi bir şeyle coştur ya. Neyle? Deget Bayburt'la. Hah, hadi biraz hızlandı soralım. Onu da remixleyelim ama. Haberi sevgili dinleyiciler, haberi merak ederler ayrılmasın. Hazır mısın? Hazır. Get Maymurten, get Maymurten, get senden hem kaldı. Çok hızlı geldi değil mi? Çok hızlı geldi. Sen kes abi, şeyi kes ya, fonu kes. Fire, buyur. Ama bu bana uygun değil, ben yanık söylemeyeceğim. Bu Get Maymurten neşeli türkü hocam. Yani ben de söylerim ama yarım ağızla söyleme derdi bizim ustalar. Ustalar. Ne tip ortamlarda büyüdü? Dur bakayım. Get Maymurten'u söyle. Tamam, ilk başta normal söylesin, sonra demişsin. Tamam, tamam. Bence bunu çalışalım ya şimdi canlı. Tamam, çok güzel oldu bak. Hadi fire bekliyor şimdi, bekler. Son seyirci iki, bekler. 3 4 Get my board, get my board, get senden hem kaldı. Get my board, get my board, get senden hem kaldı. Atsan galasında yavrum göyneğin kaldı. Atsan galasında yavrum göyneğin kaldı. O göynektir güzel eder adamı. O göynektir güzel eder adamı. Ergen kızlar alsın benim adamı. Ergen kızlar alsın benim adamı. Oo, şahane oldu ya. Hakikaten fire. Valla bu işte çok iş var. Yani sana bu kaset var ya. Yapacaklar abi, ben sana söyleyeyim. Valla sana fizik var, diyor. Ses var, ben repertuar var. Fotoğraf çeksen poz veriyor. Ulan zamanında Kubat bile coştu. Ben hiç tutabilene aşk olsun. Kubat'ı coşturan fire yalnız benim hakkımı yiyorsun. Kubat nasıl coştu ya? Oo, dönemin en popüler adamıydı ya Kubat. Genç türkücü, yakışıklı falan diye geçiyordu. Senin sayende mi coştu? Ben anlamadım ne demek. Yani sen. O Kubat bile öyle, o ay parçası nasıl bir ay gibi dolu. Ha, Kubat bile coştuysa ben haydi haydi coşarım. Tabii canım, o durdun Kubat. O zaman haberimize geri dönelim madem öyle. Ben şey diyecektim ya, bizim tuvaletleri Roma usulü yapsak, Bizans usulü. Bütün duvar kenarları komple lavabo. Herkes gelsin. O toplantıları bile orada yapabilirsiniz bence. Bence toplantılar orada olsa çok güzel olur. Süper fikirler. Abi orada şey var ya, çok gürültülü oluyor tuvalet ya. Olur mu canım? Fan var ya, fan. Fan var, doğru. Ondan o çalışınca hem öyle. Çünkü Roma'da hareket... açık havadaydı biliyorsunuz o tuvaletler. Evet. O yüzden fan falan gürültüsü de yoktu. O çalışınca birbirini duyamıyor insan yani. O... Yayını duyamıyorsun. Hayatın tuvaletin sesini açarsınız Oktay, ne olacak ya. Hayatın sesi o azam. Orada esprileri patlatırsınız. Bu nasıl bir ses, hayatın en güzel sesi falan diye. Çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel Fahir. Şöyle demiş Liza'nın babası. Liza görevini yaptı. Liza'nın babası ne zaman geldi? Kızın babası konuşma yapmış, açıklama yapmış. Liza demiş, benim kızım görevini yaptı. İnsanlar kahve veya bisküvit istediğinde onlarla ilgileniyor. O nasıl normalse, yani bu da yemek yemek, hava almak gibi bir ihtiyaç. E hostesi bunu da karşılamak zorunda. Ya, kızı için söylemiş canım. Bütün hostesleri biraz daha demiş ilgilendiyse. Kızım biraz maksadını aşan cefakarlıklara, vefakarlıklara kalkıyor. Bunu demiş. Ralph Fiennes de konuyla ilgili soruları yanıtlamıyor henüz. Çünkü izin vermediniz ki tamamını. Mutlu sona ulaşalım diye. Ama bu Ralph Fiennes de çok yakışıklı bir adam olsa, hadi yüreğim yanmayacak. Öyle deme Fahir. Genç kızların yüreklerini titretiyor. Hangi? Anlamların yüreklerini titretiyor esasen. Neyse, hadi şey kaçacak. Buyurun. Evet, madem öyle Ralph Fiennes. Bir haber daha patlatayım mı Ankara'dan? Yes. Ver yansın. Ankara Yeni Mahalle'de yeni bir uygulama başlamış. Bir balıkçı bir uygulama başlatmış. Koku nedeniyle evlerinde balık pişirmek istemeyenler için pişmiş balık servisi başladı. 1 milyondan pişiriyorlarmış balığı. Dün bana Selim anlattı. Haberci, gerçek ya. Haberci işte bak. Adam gazetelere çıkmadan Yeni Mahalle'de bu uygulama başladı diyor. Çok süper bir şeymiş. Balığını ya. Alıyorsun, veriyorsun, 1 milyona pişiriyor, onu götürüyorsun evine. Vallahi günde 50-60 kilo hamsiyi pişirerek servis yapıyoruz neredeyse. Canım nasıl hamsi çekti var ya, böyle tava, komple hayatımda güzel bir yeşil salata. Hiçbir zaman canım hamsi çekmedi. O 1 milyona zaten hamsiyi pişiriyorlar Ege. Bir iki defa hamsi yedim. Ben Ankara'ya gelinceye kadar hamsiyi bir fıkra şeyi zannediyorum. Yani. Böyle, temel gibi mi? Ya temel, İdris, bir de hamsi, bir de Dursun belki bazen. Böyle zannediyordum yani. Gerçekten yenildiğini hiç düşünmüyordum. Bir Karadeniz bölgesinde hani nasıl şey olur, Efes'e gidersin de orada hep Efes Artemis heykelleri falan satılır. Evet. O da işte Karadeniz'de hamsi böyle. Şey heykelleri nerede satılıyordu ya? Heykel demişken aklıma geldi. O heykeller değil mi? Ha, o heykel nerede satılıyor? O hangi heykel? Ha, o Side'de satılıyor onlar. Side'de mi satılıyor? O yerinin meşhuru mu? Tabii o Apollon Tapınağı'nın oralarda satılır. Ben askerlikten biliyorum. Apollon Tapınağı'nın oralar komple o mermer mi? Ha, o mermer dediğin küçük adam değil mi? Küçük adam büyük aşk. Küçük adam. Küçük adam büyük aşk. Aynen aynen. Küçük adam büyük aşk. Demek evet. Side'nin ha. Side'li bir yerel bir sanatçıymış o. Vay be. Onun da sesi güzelmiş. Aynı senin gibi. Hadi ver Fahir artık. Hemen vereyim o zaman. Turksperm.com açıldı. İyi, ne güzel haber verdin ya. Aferin. Hakikaten sabah sabah kahvaltı. Aa, ama dur, çok güzel. Çünkü şimdi 25 bin dolara Amerika'daki bir bankadan bir hanımefendi almıştı hatırlarsınız. Evet, o da günlerde çok tepki gördü. Ki para yüzünden 25 bin oha falan. Bence de. Yani nasıl anne baba kızının müsrifliğine kızarsa bunda da ona kızdı. Yalanmış canım, 25 bin dolar değil. Ayşe Arman anlattı uzun uzun. İki kaç sayfa. Kaç paraymış? Ne bileyim, 10 bin dolar mıymış neymiş? Zaten ya bu meblağlar çok yükseldi. Televizyon dizilerinde 150 bin dolarlar. Öbür tarafta 10 bin dolarlar. Binlerce dolardan bahsediyoruz. Binlerce dolar var aramızda. Üstadım, dolar düşüyor. Mecburen yükseltiyorlar. Bir taşlama ustasını daha kaybettik. Şimdi sitenin amacı bir böyle bir banka oluşturalım. Herkes bu paralarımız yurt dışına gitmesin. Yerli malı kullanalım. Ondan sonracıma daha güzel günlere doğru yelken açalım gibi bir sloganla yola çıkmak üzereyken. Böyle bir şey değildir büyük ihtimalle. Evet, anladım. Anladım. Maalesef gelen tepkiler üzerine turksperm.com bundan böyle arkadaşlık ve sohbet sitesi olarak yayında devam etmeye kararı aldı. Böyle bir sohbete katılır mısın ya? Hocam sohbet ediyoruz. Nerede? Biz turksperm.com buluşalım. Sevenler buluşsun orada. Belki farklı şekillerde yelken açma girişimleri olur. Hayırlı olsun canım, her şeyde bir hayır vardır. Sperm bankasının nesine tepki gösteriyor insanlar, ben onu anlamadım. Spermine yani desen banka kısmında bir sorun yok ama işin içinde çok özür dilerim. Yani Türkiye'de bir de bankacılık kanunu bir ara şeydi ya, sperm bankası mağdurları olsaydı her sabah alamadık alamadık diye. Tepki gösterilmiyor ya, sperm bankasına tepki mi var? Varmış. Var işte, sperm.com'u kapatmışlar. Olmaz öyle şey, olur mu bir böyle sattırmayız falan gibi şeyler olunca madem öyle o kadar para verdik açtık arkadaşlık ve sohbet sitesi olsun diye. 20 kilo cevizli sucuk almıştım, elimde patladı demiş çünkü adam onu sermaye olarak. En güzel arkadaşlık şeysi ya. Ne? Yani arkadaşlık ne güzel. Onu bir coştursunlar madem öyle şey gösteremadan. Bir araya gelip birbirlerine türkü söyledikleri bir ortamdan bahsediyorsun galiba Fahim. Ne dersin? Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda kime dert yanam. Ya, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bel yansın. Katerina Bit geliyor. Aa, buzda dansa çıkmak için mi? Evet. Kenan Evren'in ziyareti geliyor. Çünkü benim hatırladığım Katerina Bit'le Kenan Evren arası en iyiydi. Nasıl iyiydi ya? Ben hatırlamıyorum. Ben de öyle bir şey. Onun tablosunu yapmamış mıydı ya? Başka birinin tablosunu yapmış. Sibel Can'ın tablosunu yapmış. Hayır, Katerina Bit böyle hatta çıplak şeyini yapmıştı, tablosunu yapmıştı. Biraz daha anlatır mısın? Nasıldı bir Oktay, tam o çerçeveyi çizer misin? Böyle bir dere var, nehir akıyor. Buz tutmuş mu? Hayır, akıyor, şarıl şarıl Fahir. Evet. Hemen yanında Katerina Bit ıslak mı? Çönmüş. Neyse dur, şu kelimeyi değiştireyim. Eğilmiş. Evet. Evet. Yere ve böyle su mu içiyor? Sudan bir şeyler yapıyor. Niye Katerina Bit? Katerina Bit'in öyle pozu mu varmış? Katerina Bit susayamaz mı? Suslar da dereden mi içer Katerina Bit? Buz alır iki parça, o onun ağzında eritir. Göl buz tutmuş ve o işte oraya ayakla basıyor herhalde. Ben soyut anlamını anlattım. Tablonun soyut anlamını bana göre yani. Ama bir tablo olduğunu biliyorum Katerina Bit'le ilgili olarak. Çok sevineceğiz o zaman çünkü. Buzda dansa geliyor. Çok güzel, çok ya, keyifli. 24 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor. Katerina Bit ve şu andaki fotoğrafı elimde. Maşallah, bugün stüdyomuza gelse kabul ederim, öyle söyleyeyim size. Kabul ederim derken stüdyoya yani girmesini mi? Çünkü birkaç kişi engellemiştiniz daha önce. Stüdyoya girmesini kabul ederim. Zaman sadece şey, sadece demeyeyim, zaman adeta şarap gibi yapmış. Şarapçı gibi yapmış daha doğrusu. Şöyle diyelim, buzda geçen bir ömür tazeliğini korumasını sağlamış güzel. Doğru. Kilo almış mı Katerina Bitkin? Ya eskiden biraz bunlar şey oluyorlar ya, tıkız oluyorlar ya. Hı-hı. Nasıl böyle tıkız yani, şimdi tam olmuş diyor. Tam böyle yani, böyle nasıl diyeyim, çok antrenmanlı oluyor böyle bacaklar kaslı, kaslı böyle evet, kollar falan. Şimdi öyle değil böyle Hazan Hanım. Ama Katerina Witt öyle değildi ya. Öyle öyle. Ben de tamam, o, hayır, hayallerimi yıkmak öyle istemiyorum senin. Bir de şey gelse ya, Andrea Booking'le Booking mi? Andrea Booking gelsin, evet ya. Abi, o öbürünün adı neydi ya? Onun ne oldu onlar? Andrea Booking kim abi? Ya bir çift vardı ya, bilmem ne, Andrea Booking. Ha, Albano Romina Power. Felicita. Onu mu diyorsun? Gwendal Pezzanat'la Yevgeni Plishenko olmasın Fahir? Ya yok, hayır. Andrea vardı. Neydi onlar ya? Çift erkeklerde mi? Çift erkekler diye bir dal ne zaman soktun buzda dansa? Demin iki tane erkek ismi söyleyince demin olmuş oldu. Ben bir iki saattir Andrea diye bak. Onun işte kız arkadaşı artık neyse, onları da inşallah, ama Andrea gelmesi de olur. Veya nişanlısı. Neyi arıyorsun? Andrea Bocchini mi? İnterneti arıyorum şu anda. Yokmuş öyle bir, ölmüş. Ölmüş. Ne zaman geliyormuş Katerinos? 24 Şubat'ta gelecek ve Ankara'da da yaklaşık bir hafta bir süre kalacak. Aa, Ankara'ya mı geliyor? Ha, stüdyomuza çağıralım o zaman. Sen kabul edersin stüdyonu. Tamam. Çağıralım. Hakikaten çağırabiliriz ya. Uzun süredir stüdyoya birini çağırmıyoruz benim hatırladığım hakikaten bir kadarıyla. Konumuz olmadı ya. Bir gelsin ya. Katerina Witt bir kırılma noktası. Buzda kırılma diyorum ben. Buna... Ne soracağız ama? Ya ben bir sürü hava... Hayır, konuşur canım. Ben konuşurum canım. Ben espriler falan, şakalarla onu bir şekilde. Çünkü olgun da kadın bir yandan. Tabii, görmüş öyle, geçirmiş. Görmüş geçirmiş. Dolu dolu yaşamış bir insan. Hey be. Bu güzel haberimizden sonra isterseniz size daha önemli haberler de vereyim. Nedir bunlardan bir tanesi? Bir merak rekor. Dünyanın en güzel rekorlarından birisi, Güney Kore'de bir kadın 60 saate yakın ayakta şarkı söyleyerek karaoke barında. Ayakta mı? Evet. Yanlış şey mi şaşırdın Fahir? Rekor olduğu için. Evet, yanlış şey şaşırdın. Çünkü bir önceki rekor 59 saat 12 dakika ile başka birisine aitti. Yani bu şimdi yeni geliyor. Sevgililer günü dolayısıyla başlamış da. 60 saat... Geçmiş hala şu anda rekor devam mı ediyor? Bitti. 60 saat rekoru kırdı. Nasıl demiş, hareketini yapmış, mikrofonu fırlatmış, bir duble rakısını içmiş, kafada döndürüp bardağı yerde kırmış. Vallahi bravo. Ondan sonra pis bir huylu bir kadınmış ama olsun. Ama Güney Koreliler de hasta hakikaten, o konuda bunları da şey yapmamak lazım. Oturarak şarkı söyleme rekoru ne? Oturarak şarkı söyleme rekoru vardır, kesin öyle bir rekor da vardır ha. Ayaktığın altı çizildiyse bu kadar. Taburede var mesela, onlar da güzel. Bunlar ne bana... söylemiş, ne söylemiş? Senin söylediğin gibi türküler söylemiş mi Fahir? Nereden senin söylediğin 60 saati nasıl doldurmuş? Vallahi o işte, önemli. Pop. Ben demiş pop seviyorum. Arada tabii Güney Koreliler de türkü istemişler. Ama onlar işte hani böyle popüler türküler vardır ya, bizde de vardır. Ha tabii, herkesin bildiği falan bir şey. Onlardan bir iki tane söylemiş ama bin tane şarkı yavan yavan gitmiş. Evet. Oktay. İspanya'dan bir haber vermek istiyorum. Ver yansın. İspanya'da bir adam. Bir adam. Piyangodan kazandığı 200 bin euroyu. Euro değil. Euro. Bileti birlikte Uvra, aldı. Uvra'ymış en son. Neymiş? Uvra. Öyle bir şey yok. Uvra diyecekmişsin. Öyle de Oktay. Uvra de. Bileti birlikte aldı ancak ikramiyeyi kazandıktan sonra terk etti. Nişanlısıyla paylaşmadığı için 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ne pis herifmiş ya. Ama hakikaten parayı bulunca ilk kişi hemen böyle. Bence adam pismiş de yani, bu bir sene hapis ömür boyu o kadınla hapis yatmaktan daha iyidir yani. Demiş aslanlar gibi. Paranın... Hakikaten bazı şeylerin net daha bir şekilde ortaya dediğin, çıkmış. Ucuz mu yırtmış adam yani? Ucuz yırtmış tabii canım. Yani şimdi bu piyango falan çıkmasaydı, esas piyango kadının gerçek yüzünün ortaya çıkması. Sen nasıl bir nişanlı insanı hapise attırır mı ya para yüzünden? Zaten adam mahkemeye başvurmuş kızcağız. Bir de bu nasıl şey olur ki? Bileti ben seçtim. Orada tavşan vardı. Tavşan adam. Ben tuttum. Niyet çeker gibi. Biletle ben çektim. Parayı o aldı. Nasıl o zaman bileti niye adama veriyorsun? At arkasına imzayı kardeşim demezler mi? Güzel günler. Ha, yani. Güzel günler tabii. Eski nişanlısına. Şimdi adam kızcağıza 66 bin euro ödeyip narayken gidiyormuş yani. Ve 200 bin dolar da 66 bin dolar mı düşmüş? 66 bin euro. 200 bin euro da 66 bin euro. İşte yarısından daha az. Yırtmış adam hakikaten ya. Ne kadar veriyor anlamadım. 3'te 1'ini veriyor. Hapisten kurtuluyor mu peki onu verince? Hapis cezası paraya çevrilmiş. 1800 euro ödemesine karar verilmiş. Bir de 1800 euro. Aman diyor başımın gözümün sadakası olsun. Versin 2000 euro versin ya. Ama yine adam zarara girmiş ya kendi şeyinden düşünürsen. Kârdan adam hiç vermemek istiyormuş 66 bin veriyor şimdi. Sen karını düşün adamın kurtulmuş. O hayat 100 o bin euro değil 500 bin yavraya alamazsın. Ver kurtulucu musun yani sen Ege? Öyle valla. Söz konusu öyle bir nişanlı olunca. Belki de bunların arası kötüydü. Bilet aldıktan sonra bozuştu araları. Bozuldu. Ondan sonra zaten ayrılacakları vardı yani. Parayı bulunca o zaman ne aldırıyorsun? O zaman da adamın hatası var. Niye kızın yanında alıyorsun bileti? Bekle iki dakika. Hayır canım işte. Kız orada bir kafeye bileti geldi. Aldılar abi. Ondan sonra ciddi bir kavga yaşadılar. Ve hakikaten soğudular birbirlerinden. E tamam. Öyle bir durumda da gidip her birbirinden soğuyan bir sebeple mahkemeye mi veriyor kendini? Eşini daha doğrusu eski mahkeme. Anlamadım yani adam versin böyle mi diyorsun olsaydı sen? Benim ömrüm hapislerde geçerdi. Çok pis, yani? Çok pisliklerim var benim. Her ayrıldığın kız seni mahkemeye verseydi sen bugün koğuş ağası mı olacak? Ne olacak? Bugün var ya bana iki hayat daha falan borçlu olmaları gerekirdi yani. Yani bir de bu ayrılık sonuçta can sıkıcı bir şey. Bir ayrılıyorsun üzgün bir de mahkemelerde olsun. Efendim beni böyle terk etti sürüyorsun. Ben onu şöyle bakın şiirlere falan öyle bir şey. Bir de şimdi bu adam hapse girmemiş ya 1800 euro ile yırtmış ya. Tamam canım. O kızcağız bunu peşini bırakmaz ki ben sana söyleyeyim. Ne yapacak abi daha neyini alacak affedersin ya. 66 benim alacağım 34 bin euro daha var diye valla bütün hayatı boyunca peşinde gezer. Evliliğe kadar gider onun yolu. Ne oluyor ya? Türkücüler mi geldi? Evet hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı tartışmalar devam edecek. Ver Fahir. Ne vereyim ya verecek bir şey mi bıraktınız Allah aşkına şimdi? Ne tat bıraktınız ne tut bıraktınız. Tut. Tut derken tut. Çin'den bir haber vereyim o zaman ben eğer senin ver canım yoksa. Çin ver. Japonya ver. Çin. Uzak doğuya böyle bir gir. Oktay böyledir. Uzak doğunun Çin'inden girer Japonya'sından çıkar. Alt üst ne getirir? Alt üst. Çin'in Fuming kasabasını biliyorsunuz. Ben bilmem. Oktay. Şirin bir balıkçı kasabası. Hayır. Ama güzel. Güzel bir tahmin. Şirini tutturdum galiba. Çin'in küçük bir taş ocağı kasabası. Bir taş ocağı varmış. Ama bu maalesef görüntüyü bozuyor diye yetkililer tarafından müdahale edilmiş taş ocağına. Hani böyle dağın nasıl anlatayım ya bunu. Daha böyle oyarlar ya taş evet. Ocağını. Ve çok da çirkin olur çirkin ya. Çirkin bir görüntü olmuş. Hakikaten öyle olmuş. Böyle hani bir pasta yapmışlar böyle oraya. Yenmiş değil mi? Yani evet. Böyle çirkin de alınmış. Hani böyle kesilse güzel dilimlense mesela evet. Ona bir itiraz etmeyeceğim düzgün olsa. Ama böyle yamuk yumuk oradan böyle şey yapmışlar. Benim anneannem öyle taş ocaklarının yanından geçerken Çeşme yolunda bir aralar çok vardı. Şey diyordu. Yediler, bitirdiler, memleketin dağlarını yediler. Hakikaten ama yenmiş gibi bir şey oluyor ya. Öyle oyuncu o dağları. Ve bu çirkin görüntü yüzünden sprey boyayla boyamış yetkililer. Ne renge boyamışlar abi? Yeşil. Daha yeşile mi boyamışlar? Daha yeşile boyamışlar. Orman yeşilini tutturmaya çalışmışlar ama olmamış bence. Rezalet bir şey olmuştur o ya. Ve... Ne yapan adamlar var ya? Çok. Onun yerine oraya güzel bir lambri yapsalardı. Lambri mi? Ha. Tabii abi lambri ile koca da. Yani kapak gibi bir şey yapabilirlerdi mesela. Bence gömme dolap gibi olurdu abi. Ha, işte açarlar oradan abi, bütün istedikleri kasabada... kadar taşı alırlar tekrar kapatırlar. Biraz büyük ama ya bu dediğim şey. Tamam büyük işte, yapacaksın kapakları. Koca kasabadan bahsediyoruz Oktay. Kasabanın yüklüğü gibi düşün. Herkes akşamdan yorganlarını getirecek oraya bırakacak. Yani sabahta. Ondan sonra akşam olduğu zaman herkes yüklükten yastığını yorganını alıp evine götürecek. Ben sana söyleyeyim mi? Kasaba kurtulurdu be. İhya olurdu. Bence perde yapsalar bile olurdu ya. Perde olmaz. Ucuz perde olur hem. Belki daha kapatır. Mantıklı olabilirdi. Çiçekli bir perde olsa işte yeşile boyamaktan sonra da çiçekleri perde de evet. Kumaş gözünü. Kornejleri nereye takıyoruz korneji? Çelik konstrüksiyon. Yaparsın abi onlar kolay. Zaten sırf sprey boyaya harcanan para. Ne kadar? Kasabalıları delirtmiş. 51 bin dolar. Kasabalar... o kadar da bir şey değilmiş. Bu kasabalar galiba biraz fakir. Gerçi adamlar taş çıkarıyor. Ne kadar zengin olabilirler. Taş kaç para eder ki? Hakikaten. Bildiğin... Al çık dışarı 50 tane taş vardır. Hiç. Yürü.

Hakim haksız mı amca? Efendim küçük mübaşir? Güzel biliyorsunuz değil mi bıçakları? Fazla şey yapmayın yani. İki elimle ayağımı bağlayıp bir ayağımı serbest bırakın ki rahat rahat can vereyim. Ya hiç merak etme. Hakim! Hakim fazla bileme! Fazla bileme! Küresel ısınma için fazla bileme! Niye? Ama şimdi kör bıçakla mı keseceksiniz? Kör bıçak mı keseceğiz tabii? Ama tam rekorumu ölmeden önce son rekorumu kıracaktım. Alo! Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri. Protokole tut. Protokol mü? Fakat... Bir saniye. Pardon Panterella Hanım. Efendim. Protokole bir bakabilir miyim? Bir madde aklıma takıldı da. Bunu son isteğin olarak değerlendiriyorum küçük mübaşir. Teşekkür ederim. Al. Ay. Işıkları kapatıyoruz ya artık enerji harcamayalım diye. Bu karanlıkta pek okuyamayacağım. Müsaadenizle fenerimle protokolü okumak istiyorum. Ne dersiniz? Aman tanrım. Binbir surat protokolcülük. Evet. Bıçaklar da geldi. Bıçaklar geldi. Hakim haksızın amca. Hazır mısın küçük mübaşir? Hazır hazır. Bir sembolsün sen yavrum. Sembol. Öyleyim de hakim haksızın amca. Lütfen yapmayın. Bakın bu protokolde ne yazdığını gördün mü? Keselim. Onu gördüm ben daha keselim. Çok okuyacağım. O protokolü var ya sabahlara kadar okuyacağım küçük mübaşir. Hakim haksızın amca büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben dizimi küçük mübaşirin boynuna koyuyorum. Haydi hakim. Hakim haksızın amca çok üzülürüm. Söyle bacağımı da şuradan atayım kafasının üstünden. Aman Panterella Hanım öyle bacaklarınızı da atmasanız diyorum ben hani o açıdan. Ellerinin birini serbest bırakın. Elimi çabuk tutmam lazım. Küçük bir başlıyoruz seni alnından öpüyorum ve son sözünü artık alıyorum. Son sözüm de bu olsun sana gerizekalı. Kim haksın bu amca? Bu insan olamaz. Ama tanrım. Neyin bir surat? Aman hakim haksın amca. Bin bir surat Panterella kılığında gelmiş. Ama var ya Panterella Panterella. Ne oldu bin bir surat? Dur şunu yakalayalım. Haksız mı? Adalete teslim edelim. Edelim edelim. Bacağından tutalım hoppa. Kolundan tutalım hoppa. Birazdan yakalarsınız cicilerim. Sizi gerizekalılar, iki etek görünce sapıtanlar. Hoşça kalın cicilerim. İyice öfele küçük bir bahşer, iyice öfele. Bak nasıl küt küt ses geliyor, gördün mü? Gerçekten de öyle hakim Aksıbul amca. Sizi çiğniyorum. Keşke biraz daha kilo almış olsaydım da sizi çiğnediğimde daha güzel küsür deseydim. Oh valla bol bol bundan sonra gazoza vereceğiz kendimize ha. Hacı Maksimul amca. Söyle küçük mübaşir. Her ne kadar bin bir suratın pis bir oyunu olsa da ben çevre konusunda acıcık da olsa bilinçlenmiş oldum. Valla ben de azıcık kabamı attım yani çevre konusunda. O kaba bilgilerden kurtulup kendimi o işin özüne verme şeyine geçtim. Sen neler öğrendin bu maceramızda küçük mübaşir? Yani şöyle bir laf düşündüm. Biz bu dünyayı dedemizden miras almadık ki çocuklarımızdan ödünç aldık bence. Diyorsun ki dünya babamızın çiftliği değildir değil mi? Ama ufacık çocuktan ödünç aldık ağzına bir tane çakar sus tutar. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evet, çevre bilinciyle donanmış bir şekilde bitiriyoruz modern sabahların. Valla. Yarın sabah tekrar bölümleriyle pazartesi de canlı canlı karşınızdayız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.